छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। Yeah।